met het NOS-journaal. Langzaam komen de eerste gemeenten met de uitslagen naar buiten van de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. De boer-burgerbeweging is in veel plaatsen de winnaar. Zo wordt de partij in Emmen in één klap de grootste met 35% van de stemmen. Maar in Rotterdam is het GroenLinks die de grootste wordt. Op basis van de eerste exit polls lijkt BBB dus de grote winnaar te worden in de provincies. Forum en CDA zouden het meest verliezen. De verkiezingen werken ook door in de Eerste Kamer. BBB zou volgens een Ipsos exit poll uitkomen op 15 zetels, net als de combinatie GroenLinks en PvdA. BBB-leider Caroline van der Plas is euforisch over de winst van haar partij. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zei ze. Volgens van der Plas zal de coalitie serieus met haar partij moeten onderhandelen. De coalitiepartijen willen volgens premier Rutte verantwoordelijkheid nemen. Hij verwacht dat ze voorlopig gewoon door willen met het kabinet, al durft hij niet te voorspellen of zijn kabinet de rit zal uitzitten. De uitslag wordt door veel partijen gezien als een duidelijk signaal aan de gevestigde orde. SP-leider Marijnissen heeft het over een signaal van proteststemmers. SGP-leider Van der Staaij hoopt dat het kabinet niet alleen naar links kijkt voor steun, maar ook de BBB-winst in ogenschouw neemt. Ander nieuws. In Zeewolde is een basejumper zwaar gewond geraakt na een sprong van een windmolen, meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging de parachute niet open en stortte het slachtoffer bijna 75 meter naar beneden. Basejumpen is een extreme sport waarbij deelnemers van gebouwen of bruggen springen. Ze hebben vrijwel nooit een reserveparachute achter de hand. Het weer bewolkt en aan het einde van de nacht gaat het regenen. De temperatuur daalt naar een graad of 2. Morgenmiddag wordt het vrijwel overal droog en is er af en toe wat zon. Het wordt zacht met 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. We zijn een seculier land, maar we hebben nog wel behoefte aan verhalen. We maken niet voor niets elk jaar de top 2000... Ik vind het fijn om mezelf houvast in het leven te maken, dus maak ik iets tot een scharnierpunt. Wat ik niet mis is het cynisme en de argwaan van politici en van journalisten. Het narcisme van het kleine verschil. Ik ben allergisch geworden voor het getetter waar ik vroeger ongetwijfeld zelf aan mee heb gedaan. Zin wordt gevonden in zelfontplooiing, kunst en cultuur, maar vooral in de omgang met anderen. Je moet jezelf zijn in een niet-natuurlijke omgeving. Als je in de politiek zit, moet je in 2 minuten zeggen wat je vindt en iedereen kijkt naar je. En toch moet je blijven ademen en nadenken. Datzelfde geldt voor het toneel. Je moet bij wijze van spreken naakt durven zijn in een situatie waarvan je weet dat iedereen naar je zit te kijken. De vraag wat Nederlanders bindt, dat is een belangrijke. Laat daarbij de weemoed het niet winnen van de blik vooruit. Dit is de hartslag van Boris van der Ham. En nee, hij is geen zingende en acterende oud-politicus. Hij is een acteur en zanger die tussen 2002 en 2012 even de Tweede Kamer inging. Maar hij omschrijft zichzelf liever als een lapjeskat, want hij wil niet in een hokje passen. En vandaag ging hij wel zo'n hokje in, er is gestemd. En natuurlijk gaan we het daarover hebben, maar niet te lang. Want we kunnen ook praten over het humanisme. Over hoe belangrijk het is om je wel ergens aan te committeren. En heel geruststellend dat je heel veel dingen tegelijkertijd kunt zijn. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Boris, fijn dat je er bent. Ja, goeienacht. Hoe heb jij de uitslagenavond beleefd tot nu toe? Nou ja, ik ben inderdaad 's avonds toch rond een uurtje of 9 op de radio en daarna op televisie die uitslagen gaan volgen. En ik vond het, ja, dat is natuurlijk een aardverschuiving. En tegelijkertijd vond ik het ook wel weer goed, mooi, dat een aantal partijen die zo uitdrukkelijk zich zo distancieren van de democratie om mee te doen, zoals de PVV en de Forum voor Democratie, dat die geslonken zijn en dat heel veel mensen daarvan op de BBB hebben gestemd, waar ik het op een aantal punten inhoudelijk niet mee eens ben, maar wel met een mevrouw waar je mee kan praten en die ik ook wel sympathiek vind. Los van dat ik met heel veel dingen niet mee eens ben, daar gaat het niet om. Maar dus dat een aantal partijen die waar je gewoon mee kan praten, geldt trouwens ook voor Ja 21 en ook voor Volt, die ook hebben gewonnen. Dat ik denk, nou, dat zijn tenminste partijen waar je het mee oneens kan zijn, maar waar je wel een gesprek mee kan hebben. En dat vind ik eigenlijk gewoon winst. Dus je maakt je geen zorgen? Nee, ik maak me natuurlijk wel zorgen, want als het gaat over Nou ja, kunnen we nog een beetje huizen bouwen in het land? Nou, dan is dat niet makkelijker geworden. Want je moet toch iets gaan doen met die stikstofeisen en zo. Dat bedoel, dat volg ik natuurlijk als krantenlezer. En je zei het al, oud-politicus. Dat is al wel inmiddels 11 jaar geleden. Maar dat volg je natuurlijk wel op de voet. Dus het zal niet eenvoudiger worden. Maar ik vind het in ieder geval vooralsnog... misschien denk ik daar morgen anders over... als blijkt dat er allemaal verschrikkelijke dingen worden geroepen. Ja. Maar vooralsnog vind ik het een goed teken... dat partijen die in ieder geval het gesprek aandurven... en ook zeggen, nou, ik ben ook best bereid om een compromis aan te gaan... dat die hebben gewonnen, of ze nou aan de linkerkant of de rechterkant zitten. Want de grote vraag is natuurlijk, die boer-burgerbeweging... gaat het lukken om coalities en compromissen te sluiten met andere partijen... over inderdaad die grote vraagstukken, zoals die stikstofreductie? En gaan ze niet vooral die provincies tegenwerken juist? Omdat ze eerder hebben aangegeven... we gaan ons richten op de landelijke en de Europese regels. Ja, nou ja, goed, ze zijn om heel veel provincies... waarschijnlijk straks de grootste, dus dan mogen ze het initiatief nemen. Mm-hmm. En ik denk dat als zij zeggen... nou, we willen alleen maar dat alles van overboord wordt gegooid... dat kan niet. Het is niet alleen maar een politiek iets... maar dat komt ook omdat een rechter dat heeft gezegd. Nou, je kan natuurlijk ook gaan pleiten om regels te veranderen. Dat kan in een democratie. Dan kan de rechter aan andere wetten gaan toetsen... Maar er gaat heel veel tijd overheen. En in de tussentijd moet er wel wat gebeuren aan de woningnood en allerlei andere dingen. Dus ik denk dat het misschien ook wel goed is dat zo'n BBB dan maar de initiatieven neemt. En laat zien dat zij toch ook een beetje een middenweg gaan zoeken. Want dat kan haast niet anders. Kijk, en dat ook partijen die wel wat willen gaan doen en wat sneller willen gaan doen... ook hier en daar misschien wat water bij de wijn moeten doen. Dat lijkt me ook logisch. Want het is ook een signaal, maar... Nou ja, je kan niet of het een of het ander doen. Dat kan niet. En de zorgen van tevoren waren van... ja, gaat de coalitie te veel zetels verliezen? Nou, het staat nu op 8, geloof ik. Ja, ze hebben geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Dat hadden ze natuurlijk al niet. Dat is wel vaker gebeurd met coalities de afgelopen 10 jaar. Mm. Dus daar kan je... Ja, en dan wordt er gezegd... je kan ook via GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en de Partij van de Dieren niet te vergeten... die ook gewonnen heeft en Volt. Dus er zijn nog wel opties. Dus het is niet alleen maar dat we in Nederland... alleen maar dan nog met de BBB of JA21 zaken hoeven doen. Het kan ook op een andere manier. Dus wat dat betreft is er wat te kiezen. Nou, dat is een prima uitkomst, denk ik. Je hebt nog niks gezegd over D66. En ik mocht het ook expres niet zeggen, D66, oud-politicus, in de introductie. Waarom is dat? Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat als je... Kijk, ik ben oud-politicus voor D66 en ik heb het ook vandaag ook gestemd. En ik ben, et cetera, maar ik val niet meer helemaal samen met die partij. Er worden ook soms dingen en opvattingen verkondigd waar ik het helemaal niet mee eens ben. En ik check ook niet van tevoren meer van... hey, is dit wel hetzelfde als die partij die ik ooit heb vertegenwoordigd? Die partij heeft een andere ontwikkeling meegemaakt, ik ook. Dus om dat zo één op één te zeggen... Want mensen denken dan, als ze dan dat horen... oh, dat is dus iemand die dat allemaal 100% steunt. En dat hokje zit je dan. Ja, dat hokje zit je dan. En ik vind het helemaal niet om te erg om het erover te hebben. Ik ontken het ook niet, maar dat is gewoon niet zo. Dus, maar is het dan een beetje als een ex waar je overheen bent gegroeid? Dat is waar eenmaal? Ja, of iets waar je... Kijk, als je iets in de politiek wil doen en er iets over vindt... En heel erg alleen maar over een partij het wil hebben... dan moet je weer actief gaan worden. Dan moet je gewoon weer heel veel voor die partij gaan doen enzovoort. En nou ja, misschien gebeurt dat wel, of misschien was voor een andere partij. Dat weet ik niet. Mm. Ik ben nog maar 49. Er kan nog heel veel gebeuren in mijn leven. Maar ik wil daar niet de hele tijd mee geassocieerd worden. Omdat ik ook... Nou ja, je zei het al, je doet zoveel meer dingen... dan alleen maar die 10 jaar destijds in de politiek. Dus ik vind het met die uitleg prima als je het even over die partij hebt. Ik vind er ook van alles van. Maar ik val niet helemaal meer één op één samen met die partij. Kan ook niet. Nee. En voordat we begonnen, zei je nog eventjes tegen me van... joh, dat je moest terugdenken aan hoe jij zelf als politicus... dan op zo'n uitslagenavond stond. Ja. Want dan is het een beetje vergelijkbaar met de Oscars. Hè? Van je moet je gezicht oefenen van... Oh ja, het gezicht van een... Ik heb zo wel meegemaakt dat de partij waarvoor hij toen in de Kamer zat... dat hij heel slecht ging. En ook dat we op een gegeven moment naar boven gingen. En ik was heel vaak toch... ik was nummer 2 op de lijst of zoiets. Dus dan moest je heel vaak als eerste, voordat de partijleider ging spreken... moest je dan iets zeggen, mocht je dan wat zeggen. En dan bij een tegenvallende uitslag moest je natuurlijk proberen... toch een beetje te duiden van, nou, het valt wel mee. Of dat hoor je vandaag ook allerlei partijleiders zeggen. Ja. Nou, als je het vergelijkt met die en die uitslag... doen we het helemaal niet eens zo slecht. En je eigen mensen noemen nog en eventjes. En je eigen mensen noemen en ook mensen motiveren. Want ze moeten ook de volgende keer weer naartoe campagne gaan voeren. Ja, dus ik zit daar naar te kijken met enige herkenning. En ook wel met een beetje een glimlach van... ja, je kan het ook niet echt anders doen... Behalve als je natuurlijk echt heel erg hebt verloren, dan kan je zoals Rob Koeks gaan zeggen van ja, het was gewoon een hele slechte uitslag. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik zag ook Thierry Baudet en die zei, wat een fantastische avond. Je denkt, ja, ik weet niet wat hij op had, ja. Maar dat, misschien moet ik dat ook eens nemen, ik weet het niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Boris van der Ham. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Boris van der Ham, de laatste D66 die ik nog vertrouwde. Inmiddels haat ik deze partij tot op het bot. Mooi om te zien dat je zoveel verschillende goede en belangrijke dingen doet. Boris, zoveel dank. Prachtig dat het eindelijk zover is, want het is helaas nodig. Belachelijk dat het zo lang heeft moeten duren voor een expliciete vermelding van een discriminatievorm die zo fanatiek en zo grof en zo wijdverbreid is. Boris van der Ham is zanger geworden en ik zie nu al voor me dat Sigrid Kaag over een jaar of vijf een soort Connie Witteman is. Dit is Boris van der Ham. Hij is een acteur. Jullie kennen hem van zijn onvergetelijke rollen als Roderick Velo en Adriaan van Dis. Boris Dietrich, Boris van der Ham en zelfs Pechtold zijn heilig vergeleken met de griezels die er nu zitten. Hashtag Boris van der Ham. Ja, want je bent een fanatiek twitteraar toch ook wel? Ja. Ja, iets minder trouwens dan vroeger, hoor. Ja, het is met vlagen. Wat blijft het meeste hangen van deze opmerkingen? Je vond een aantal vond je best grappig. Nou ja, mensen moeten toch altijd nog wel wennen. We gaan het ook over muziek hebben. En ik heb ook een paar maanden geleden weer gedraaid voor een serie. En ik heb wel alweer in wat series gespeeld. Enzovoort. Dat mensen denken, hè, is dat een cameo? Of doe je dit vanuit hoofden van dat het wel eens leuk lijkt. En die weten dan helemaal niet dat ik inderdaad toneelschool heb gedaan. Dat eigenlijk mijn oorspronkelijke beroep is geweest. Dus mensen vinden het soms ook wel ingewikkeld om dat allemaal bij elkaar te zien. Dat je bestuurder bent, dat je soms het journaal bent om iets over de gehandicaptenzorg te zeggen. Want dan ben ik ook voorzitter van de Nederlandse gehandicaptenzorg. En ook andere dingen. En tegelijkertijd dat er ook een clip is. En dat ik met een meezinger over de lente op de radio ben. Ja, en dat ben ik toch allemaal. En dat neem ik mensen niet kwalijk, maar ik moet er wel altijd om lachen. Ja. Ja, want ik zei het ook in mijn introductie. Van je wil niet in een hokje worden geduwd. Maar tegelijkertijd zeg je wel, je moet je wel aan iets committeren. Ja, ja. Alleen dat kunnen hele verschillende dingen zijn. Dus ja, ik moest van tevoren dus wat citaten van mezelf voorlezen die je had verzameld. En dat stond inderdaad van, ja, je moet je wel ergens aan overgeven. Je moet je wel ergens aan committeren. En dat is het wat ik eigenlijk altijd probeer op te zoeken. Aan de ene kant een soort vrijheid te hebben in dat je niet slaafs iets volgt. En tegelijkertijd verzet ik me ook tegen een soort losbandigheid. Dat je helemaal nergens een band met elkaar hebt. Dus je moet zelf actief de verbinding zoeken met een andere groep mensen. Moet ik het zo zien? Ja, ja. Of met de geschiedenis. Of met het kan ook de natuur zijn. Dat is een beetje wat je aansprekend vindt. Maar het is ook fijn om je ergens aan te binden. En het is ook fijn om je soms aan regels te houden. En het is ook fijn om te ordenen. Ik begon met dat citaat over, we zijn een seculiere samenleving. Dus mensen zijn niet meer zo verbonden aan religies. Soms al generaties lang. En toch zijn we steeds bezig met dingen te ordenen. Van de top 2000. Hè, dat we gaan zeggen, wat zijn de 2000 beste liedjes? Tot aan dat je zegt, nou ja, daar een tijdje geleden had je Natuurmonumenten die zei, welke 50 dingen moet je voor je 11 en 31ste hebben gedaan? Hè? Waarin je ook een soort ordening aanbrengt van natuurbeleving. Of welke boeken moet je hebben gelezen? Of welke LP's moet je absoluut gehoord hebben? Dus mensen zijn eigenlijk in meer of mindere mate altijd bezig met aan de ene kant vrij te zijn en zelf keuzes te maken. Aan de andere kant ook te zoeken naar een soort van ordening waar ze zich ook even aan kunnen overgeven. En dat geldt voor mij ook. Dat biedt houvast. Ja, en ik vind het zelf ook belangrijk, maar gewoon ook uit ervaring, ook door vallen en opstaan, dat je ziet van je kan heel veel alleen strijden. Je kan heel erg zelf naar voren stappen enzovoort. Maar het wordt zoveel sterker op het moment dat je in staat bent om dat met andere mensen te doen. Daarom zeg ik ook altijd tegen jonge mensen die soms een soort burn-out zitten van wat moet ik met mijn leven? En wat kan ik nou bijdragen aan al die grote problemen in de wereld? Dan is er eigenlijk een heel simpel antwoord. Word ergens lid van. Word gewoon sluit lid van je aan. Sluit je bij iets aan Ja, en overgeef je ook over aan de saaie structuren die daar soms onder hangen. Van vergaderingen en democratische besluitvorming en dat soort dingen. Dat is allemaal heel vervelend en dat is veel trager dan je misschien in je hoofd zou willen. Mm. Maar dat is wel de enige en ook bewezen vorm dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Dat je namelijk dingen... Zo'n mevrouw van der Plas, die is gewoon een partij begonnen. Samen met een paar anderen. Nou ja, die is nu de grootste partij. Daar kan je wel wat dingen van vinden. Maar dat komt omdat ze in staat is geweest om haar boosheid om te zetten. En haar verontwaardiging om te zetten in iets concreets. En je hoopt dat dat dan allemaal goed gaat. Maar zo zijn natuurlijk alle soorten clubjes begonnen. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Je moet proberen je boosheid om te zetten naar iets goeds. Het was geloof ik ooit een campagnelied van de SP. Weet je, zorg ervoor dat je organiseert. Ja. En daar geloof ik heel erg in. Want sluit je aan, dat geeft houvast. Dat geeft controle of invloed. En dat geeft geluk. Kan ik dat zo zeggen in dat riedeltje? In ieder geval wel dat je frustratie dat je niet in je eentje over het leven kan beschikken. Mm. Zeker niet als dat zich buiten jou afspeelt. Dat je dat kan veranderen. In die zin vind ik ook wel weer mooi dat de opkomst van de verkiezingen vandaag dan echt hoger is dan weer andere jaren. Dat is eigenlijk een bewijs dat stemmen iets uitmaakt. Dat ook dat in die zin de politiek ook bewijst dat de samenleving, de wereld, wel een beetje maakbaar is. En heel vaak wordt er ook wel gezegd, ook wel door politici en door wetenschappers en door die zeggen, ja, nee, maar dat kan niet vanwege die regel of die regel. Maar regels kan je veranderen, ten goede en ten kwade. Maar het feit dat je bewijst van als je jezelf organiseert, kan je dingen veranderen. Dat is denk ik ook wel daar kan je wel gelukkiger van worden. Dan heb je enige controle over je leven. En je kan je boosheid omzetten naar iets positiefs. Namelijk een actie naar voren toe. En dat is denk ik goed. En dit gaat dan alweer even over politiek, omdat we op de dag of avond van de Tweede Kamer of van de verkiezingen zitten. Maar dat geldt ook voor, bijvoorbeeld, ik heb toen ik de Kamer uitging, ben ik allemaal bestuurlijke dingen gaan doen, ook steeds meer gaan spelen. Maar ik merkte ook van dat wist ik al toen ik acteur was, voordat ik ooit de politiek ging. Je bent heel erg afhankelijk van casting directors en mensen die jou een kans geven. En dat vond ik eigenlijk heel irritant. En ik ben een paar jaar geleden gewoon begonnen met zelf muziek te maken. Waar ik zelf in charge ben. Waar ik zelf mensen ga vragen om mij te helpen. Om dingen te maken. En dat geeft mij geluk. Waarom? Omdat ik op een gegeven moment kies om te organiseren. Om mensen erbij te vragen. Om een clubje te maken. En om naar voren te stappen. En dat geeft mij wel geluk. Want je bent zelf in charge. Maar wel in gemeenschap met anderen. Waar je ook compromissen moet sluiten natuurlijk. Want denk je dat die hoge opkomst, dat inderdaad te maken heeft met het gevoel van het is maakbaar. Ik kan invloed uitoefenen. Of kan het ook gewoon een proteststem zijn? Van ik ben boos en ik ben het er niet mee eens. En ik weet niet hoe anders, maar dit in ieder geval niet. Nee, maar die proteststem die kan dan toch constructief zijn. Constructief zijn. In die zin, je kan hem ergens kwijt. Als je alleen maar protesteert tegen iets en je bent alleen maar boos en je kan het nergens kwijt. Dan gaat dat sluimeren of je gaat gewoon niet meer stemmen. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld in landen als Amerika gebeuren. Dat heel veel mensen gewoon niet gaan stemmen. Omdat ze het kan nergens gekanaliseerd worden. En in Nederland is het systeem dat als je met een voetbalstadion aan mensen gesteund aan de Kamerverkiezingen meedoet. En een voetbalstadion ongeveer 60.000 mensen stemmen op jou. Heb je één zetel. En dan heb je een podium om te kijken of er meer mensen zijn die dat vinden. Nou, dat is precies wat er nu met BBB gebeurt. Maar ook vroeger met de SP en eigenlijk elke partij is zo begonnen. Dus je ziet dat zolang het parlementaire systeem nog steeds de weg is voor heel veel mensen om te denken, ik ben boos, ik ga gewoon een partij oprichten, of ik ben blij dat iemand een partij opricht en daar ga ik nu op stemmen, dan is een democratie, dan werkt die. Daarom ben ik ook helemaal niet voorstander van een kiesdrempel of zo. Want je moet ervoor zorgen dat het juist heel eenvoudig wordt om in ieder geval elk stem die een beetje omvang heeft, van 60.000 mensen, ongeveer een voetbalstadion vol, dat hij een kans krijgt om zich te bewijzen. En dan is het ook zo dat als je er een grote puinzooi van maakt, dat je ook heel snel weer kan worden afgestraft. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien. Dus het feit dat vereniging loont, dat is denk ik een heel goed... dat is denk ik een heel goede conclusie naar de dag van gisteren. Wat zou je zo'n jonge partij als de Boer-Burgerbeweging adviseren? Stel, Caroline zou jou bellen en die zou zeggen van joh, we willen, ja, we gaan nu echt gewoon natuurlijk van start. Ze waren natuurlijk al van start, maar we gaan groter worden, we gaan groeien. Maar we willen voorkomen dat we interne strubbelingen krijgen. Wat je natuurlijk vaak ziet bij beginnende partijen. Nou, ik denk dat je ziet dat in de politiek, zie je trouwens ook op redacties, je ziet eigenlijk overal, dat mensen heel erg veel fouten willen voorkomen. En dat moet je natuurlijk doen, overal waar je fouten kan voorkomen, moet je dat nu niet doen, moet je dat natuurlijk vooral doen. Maar dat kan ook iets heel erg krampachtigs veroorzaken. Ik heb juist zelf meegemaakt destijds, maar ook gewoon in mijn bestuurlijk werk nu, dat er veel meer voor nodig is om fouten die eenmaal gemaakt zijn klein te houden. En ook op tijd zo flexibel in je hoofd zijn om ervoor te zorgen dat je dat snel tackelt en dat je er snel bij bent om iets terug te nemen of wat dan ook. En dat vergt eigenlijk een veel grotere flexibiliteit. Dat je niet hysterisch wordt als iemand iets zegt wat je niet helemaal vindt of de afspraak niet helemaal nakomt. Maar dat je ervoor zorgt dat je op tijd er bovenop zit en dat je het klein houdt. Dus ik denk dat dus een grote partij, nu als BBB, maar dat geldt eigenlijk voor alle andere clubs ook, dat die misschien sneller geneigd zouden kunnen zijn om heel krampachtig te worden. Terwijl wat we bij mevrouw van der Plassen vooral zien, is dat die juist heel relaxed is. Maar die is nu tot nu toe in haar eentje geweest. Ja. Als je groter wordt, is dat gewoon lastiger. Maar ook eigenlijk moet je dat volhouden. Blijf relaxed. Ook als het fout gaat. Ga ervan uit dat dingen fout gaan. Dan is dat volgens mij een betere houding dan dat je denkt, ik ga nu alle fouten voorkomen. Dus durf fouten te maken, maar zit er wel bovenop. Ja, houd het klein. Het is veel meer, creativiteit voor nodig om fouten klein te houden, snel te tackelen. In plaats van dat je heel veel energie gaat besteden om mensen allemaal op te lijnen, enorme discipline aan te brengen, die toch altijd wel ergens een keer faalt. Want ze zijn allemaal mensen en soms zijn mensen chagrijnig en dan gaan dingen fout. Dan is echt leiderschap gevraagd. Het geluid van je jeugd. Ik ben benieuwd of mensen dit herkennen als ze dit horen. Het is heel oud. Hoe oud is het? Ik geloof dat het een serie was, want het is namelijk een tune van een serie van de NCRV. En de titel van de serie is Armoede. Het gaat overigens over een heel rijk gezin. Maar dat ging natuurlijk over geestelijke armoede. En deze tune is geschreven door Joop Stokkermans. En ik was denk ik een jaar of 8, 9 of zo dat ik die serie zag. Die kan ik me niet meer helemaal herinneren, maar die tune wel. Want ik vond het zo mooi. Heel simpel. Tunes sowieso, hè, ook van kinderseries, de Avro's kinderbios. Ik bedoel, al dat soort zaken. De film van Ome Willem, wijs ik al die dingen. Dat zijn sowieso de tunes van je jeugd. Dus die blijven je sowieso heel erg bij. Maar deze dus ook. Ik dacht van, nou, nu komt een heel verhaal over armoede en over kansenongelijkheid. En dat jij als 9-jarige al zoiets had van, ja, nee, dat ga ik dus veranderen. Nee, maar het heet armoede. En ja. De link met nu is dat ik, wat ik al vertelde, een paar maanden geleden een nieuw album heb uitgebracht. En dat ik die tune zo mooi vond. Uh-huh. En de erven van Stokkermans, zijn kinderen, heb gevraagd, mag ik daar een tekst op schrijven? Dus ik heb daar een tekst op geschreven. En dat staat ook op mijn laatste album. Dus dat is de actualiteit. Maar ja, we kunnen het zeker ook over armoede hebben. Maar dit gaat meer over de liefde voor muziek. Van zulke mooie muziek. En dat is, ja, dit is iets van YouTube gehaald. Je hoort de tik van de plaat er nog doorheen. Het is niet zo'n goede geluidsopname, maar het is prachtig. En wanneer ontstond jouw liefde voor acteren? Oh, heel vroeg. Ik had thuis een cassettebandje en daar maakte ik hoorspelen op. En ik had zelfs ook een soort variatie van de Dik voor Mekaar show van André van Duin. Die noemde ik de Asje Me Nou show, naar de uitspraak van Loekie de Leeuw. Oh ja. Dus, die weer helemaal terug is. Die weer helemaal terug is. Dus dat doet mij ook weer heel erg aan mijn jeugd bedenken. Dus ik ging met kinderen uit de buurt ging ik die aflevering maken van de Asje Me Nou show. En stemmetjes doen. Dus ook een beetje André van Duin-achtige, hele lawaaiige stemmen. En En toen ging ik op de middelbare school ging ik bij het lokale toneel in het dorpje Nieuwkoop, waar ik vandaan kwam. En op de middelbare school, toen ik naar de HAVO ging, was daar echt een hele actieve toneelvereniging op school. En daar heb ik toen de hoofdrol gespeeld en de man van La Mancha. Dat ging over Don Quixote. En dat vond ik... daar werd het helemaal wakker gekust. Toen had je een grote rol. Ik was natuurlijk ook wat ouder. Ik was 16 of 17. Ik mocht heel veel zingen. Dus daar kwam ook het zingen bij. En dat was een fantastische... Want het was een van de... ik denk eigenlijk wel een van de leukste dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Een van de, laten we zeggen, top 10 dingen die ik in mijn leven heb gedaan. Omdat je daar opeens denkt... Hey, ik vind dit leuk. Ik kan dit. Heb je nooit schaamte gehad? Of verlegenheid? Nee, niet echt. Nee. Wel eens dat je... denk, dit heb ik niet goed gedaan. Of dit heb ik verprutst of zo. Maar... Ja, dan is het ook weer, hè, de fout maken is één ding, het verprutsen. Maar daarna is eigenlijk, van ben je in staat om daarna weer op te staan? Dat geldt trouwens ook in je werk, ook in de politiek later, maar ook bestuurlijk. Je maakt niet wel eens een fout. En dan is eigenlijk de grootste hobbel, kan ik weer opstaan? Kan ik weer jezelf als een baron van Münchhausen bij het niet bestaande haar optrekken? En dat je weer doorgaat. En dat je dat meeneemt als een les voor een volgende keer. En kreeg je dat mee van je ouders? Niet echt, nee. Nou, in zoverre mijn vader nam mij wel mee. Mijn ouders waren gescheiden toen ik 9 was, mijn zus 7. En toen gingen we in de weekenden naar mijn vader toe in Amsterdam. Wij woonden in een dorpje Nieuwkoop, 30, 40 kilometer daar vandaan. En die nam ons wel mee naar de Krakeling. Ik kan me nog wel herinneren dat ik naar Cabaret, naar Willem Nijholt ging kijken in Carré. Dus we gingen wel eens naar toneel. Maar ik bedoelde ook die levenslessen. Kreeg je dat mee van je ouders? Van, joh, je mag fouten maken. Het gaat erom hoe je daarna weer opstaat. Ik weet niet of ik dat nou als een expliciete levensles... maar dat zag ik gewoon. Dus vooral aan mijn moeders kant. Dat zijn allemaal hele uitgesproken types... die daardoor ook wel eens kunnen vallen, zeg maar. Mm. Maar wel opstaan. Dus dat zijn wel krachtige, uitgesproken mensen. Dus ik denk dat een beetje in de genen zit, eerlijk gezegd. Dus dat zag ik gewoon mijn moeder doen. En mijn vader, die was toch, zat er wat anders in elkaar. Die had de neiging om te tobben over de situatie waarin. Die kon zich wat minder makkelijk uit problemen halen. Of uit onvrede halen. En dat was in die zin dan ook een voorbeeld. Want je denkt, dat wil ik niet. Nee. Dan had hij was een wetenschapper dus, en had hij dingen geschreven. En dan ging opeens een collega met zijn wetenschappelijk werk ervan door. En onder eigen naam dat produceren. Verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En mijn moeder kon zeggen van, dus vecht ervoor. En mijn vader had iets van, ja, maar dat is nu al te laat. En dat vind ik dan ook zo gênant enzovoort. En dat was ook een soort voorbeeld van, dat laat ik nooit gebeuren. Dus het gebeurt natuurlijk ook wel in mijn... professioneel leven wel eens wel, dat mensen met jouw werk ervan doorgaat. Nou, dat laat ik weinig gebeuren. Dan stap ik echt wel naar voren om te zeggen, nou, dat heb ik gemaakt, hè, oorspronkelijk. Het is misschien een beetje schaamteloos, maar soms heb je dat gewoon ook nodig. Want je kan heel ongelukkig worden namelijk als je steeds over je heen laat lopen. Hoe was dat in de politiek? Om in dit kader bedoel je? Ja, heb je vaak het gevoel gehad dat er over je heen werd gelopen? Ja, of dat mensen een poging deden, ja. Maar dat is ook een beetje inherent aan de wereld daar. Want het gaat natuurlijk ook over de gunst van de kiezer. Dus dat gebeurt wel, ja. Maar daar word je ook wel... je maakt er ook stadia in door, hè. Dus eerst kan je daar verbitterd over worden. En dan kan je ook teleurgesteld zijn in dat je daar verbitterd over wordt. En dan moet je daar dan weer bovenuit steken. Dan moet je een soort van vorm voor vinden. Het klinkt heel ingewikkeld al. Dat is een heel moeilijk proces. Dat klinkt als een heel psychologisch proces. Ja. Dat je uiteindelijk weer moet kiezen. Van hoe zorg je nou voor dat als andere mensen jou kwaad willen doen... Mm-hmm. Of jouw mensen in een hoek willen verven... Of op een andere manier, dat je uiteindelijk daar weer positief uitstapt. En dat is vaak door het initiatief te nemen. Door daar niet in te blijven hangen. In chagrijn of zo. Maar dat je zegt, nee, dat stap ik eigenlijk. Ik doe niet aan het spel mee. Ik stap eruit. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik dat echt mij wel, vond ik zelf, iets werd aangedaan. En dat ik ook dacht, nou, ik ga die eens even flink terugpakken. En dat mijn moeder, die toen nog leefde, zei, nou, moet je helemaal niet doen. Een rat valt in zijn eigen val. Moet je helemaal niet doen. Je moet niet hetzelfde doen. Je moet iets anders doen. Iets wat eigenlijk onverwachts is. En dat vond ik een hele wijze levensles. Niet alleen maar voor zo'n situatie, maar eigenlijk in zijn algemeenheid. Je moet eigenlijk proberen te creëren. Naar voren te stappen. Iets, een nieuwe werkelijkheid te maken. Dat kan een vereniging zijn waar we het net over hadden. Maar het kan ook zijn, ik ga juist een hele andere insteek nemen. Of ik ga erop af. Ik confronteer iemand ermee. Ja. Dus weer initiatief. Initiatief nemen, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Nou, iets wat je zelf hebt gemaakt. Ja. Opnieuw Mijn Hoofd. Het nummer van het album Lapjeskat. Door jou zelf gezongen ook. Waarom is dat de wankelplaat? Nou, dit gaat over de liefde. We hebben het nu allemaal over bestuur en politiek en toneel. Ja. Dit gaat gewoon naar het hart. Ja, naar het hart. Overigens zit dat ook wel vaak in mijn hart. Maar dit is het refreintje of het coupletje eigenlijk meer. Dat is ooit geschreven echt toen ik 21 was. Toen mijn eerste relatie die ik had uitging. En dan stort je wereld in. Dat was overigens een relatie van 3 maanden. Ik zit nu in een relatie van 6 jaar. En ik heb ook een relatie van 11 jaar gehad. Dus dat stelt eigenlijk niks voor. Maar omdat het je eerste is. Ja. En ook daar dan nog heel lang bij is gebleven. Van stort je wereld in. Je denkt ook, dit wil ik nooit meer doen. Ik wil nooit meer zo kwetsbaar zijn. Ik ga dat nooit meer doen. Dus nooit meer opnieuw mijn hoofd op hol laten slaan. En daarna heb ik ook nog wel wat andere relaties gehad die uitgaan. Dus in dit lid komen al die zaken samen. En dat brengt je echt uit je evenwicht. Ja, deze, maar ook wel andere relaties die we echt maar wel uit mijn evenwicht hebben gebracht. Opnieuw mijn hoofd. Opnieuw op hol. Opnieuw op hol, het is voorbij, voor mij niet, niet voor mij. Voor jou is het voorbij, voor jou is dit voorbij, voor mij niet. Ik haat niet, ik schreeuw niet, ik vlug niet, maar ik denk nooit meer opnieuw mijn hoofd. Opnieuw op hol, het leven is een ogenblik. Alle mensen, jij en ik, een ramp heeft plaatsgevonden. Het wordt wel beter, je zult vergeten. Het zijn de woorden die mij bij herhaling voor worden gelegd. Het zal veranderen, er komen het zijn de zinnen waarmee wordt bevestigd dat het is beslecht. Opnieuw mijn hoofd, opnieuw op hol. Opnieuw op hol, het is voorbij, voor mij niet, niet voor mij. Voor jou is het voorbij. Voor jou is dit voorbij, voor mij niet. Ik haat niet, ik schreeuw niet, ik vlug niet, maar ik denk nooit meer opnieuw mijn hoofd, opnieuw op hol. Het leven is een ogenblik, dus alle mensen, jij en ik, een ramp heeft plaatsgevonden. Meer opnieuw mijn hoofd, opnieuw op hol. Het leven is een ogenblik, dus alle mensen, jij. een ramp heeft plaatsgevonden. Opnieuw mijn hoofd van het album Lapjeskat van Boris van der Ham. En hij is mijn gast hier bij Micha op NPO Radio 1. Dit was jouw wankelplaat, omdat je het koppelde aan een moment in je leven dat je liefdesverdriet had. Ja. En we hadden tijdens de muziek hadden het eventjes over, inderdaad, waar we het eerder ook over hadden, van hoe belangrijk het is om initiatief te nemen. Ja. Ook dus als het gaat over de liefde. Ja. Ja, nou, ik heb een heel lange relatie gehad, 11 jaar. En dat ging over, omdat de ander ging weg. Dat was ik kapot van. Toen heb ik heel snel ook weer zelf een nieuwe relatie gekregen, wat ik nu jaren later toch wel een beetje als een rebound-relatie zie. Van, ik was zo bang om alleen te zijn, dus dat te snel weer in een andere relatie gestort. En toen ging dat ook over. Dat was ook wel logisch. We pasten ook niet echt goed bij elkaar. Was ik 40. En dan denk je, ja, was er ook net de politiek uit. Wat ga ik nu doen? Ik dacht echt, ik word bij bijna 50, nu denk je 40, jonkie. Maar toen dacht ik, nou, ik ben best oud. En toen heb ik ook echt wel besloten, ik ga niet meer zoveel uit, die leeftijd had ik niet meer. Ik ga wel op dating apps. Dat is ook een vorm van initiatief, want dan ga je toch op zoek. En toen, omdat ik ook wel, nou ja, je wordt wel snel herkend. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan moet je er ook voor staan. Dus ik vind ook helemaal geen enkel punt om te zeggen, nou, ik heb eigenlijk alle Tinder en ik heb ook wel Grindr. Ik bedoel, al dat soort dingen heb ik allemaal wel gedaan. Gewoon om met mensen in contact te komen en te daten. En nou ja, alles wat eraan vooraf gaat. Maar weet je er blij van? Want ik heb veel vrienden die ook op dating apps zitten. Ja. En ik hoor vooral dat ze er niks aan vinden. Ja, totdat je iemand vindt. Ik heb mijn huidige relatie ook zo. Dus wat dat betreft, ja, kan ook heel succesvol zijn. Mm. Dus soms denk je, ach, weer een stomme date. Of ja, als het alleen maar een scharrel eindigt. Nou, dat kan ook heel fijn zijn. Maar als je dat te vaak hebt, dan denk je, ja, waarom komt er nooit nou wat meer uit? Dus dat is gewoon ook een beetje de conjunctuur, of hoe zeg je dat, de ups en downs van. Maar dat is ook als je gaat daten, of je gaat uit en je gaat met heel veel mensen daar afspreken. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat hoort gewoon bij de teleurstelling van het op zoek gaan naar een partner. Ik geef altijd de pep talk van als een vriendin van mij dan zegt van ja, er zijn geen leuke mannen op die dating apps. Dus ik geef het gewoon op en zeg, ja, maar jij zit er ook op. Ja, maar, precies. Dus je moet heel veel, langs heel veel, ja, lelijke kikkers. Ja, zoals je ook in de winkelstraat of op je werk of wat dan ook, waar je ook je partner vandaan hebt, daar is dat ook zo. Ja. Dus maar ook daarbij geldt dat je op een gegeven moment moet. Iemand zei ook, toen ik zo verdrietig was en zo nog hing, ook in dat ik verlaten was en zo. Ja, uiteindelijk overwin je het verlies aan een liefde door een nieuwe liefde. Dus dat je kan wel ergens, je kan iets missen en je kan daar heel erg in hangen. Maar als je weer iets nieuws zich aandient, waar je je op kan richten en waar je dan ook niet de ballast van het verleden allemaal op gaat projecteren, dan moet je dan op een gegeven moment ook weer loslaten. Maar dat je echt iets nieuws kan meemaken, mm-hmm. Ja, dan kan dan uiteindelijk, heeft me dat ook weer geholpen om weer anders naar die relatie die uit is gegaan te kijken en eigenlijk veel milder daarover te oordelen. Dat ik het ook wel begrijp misschien wel. Of nou, in ieder geval dat je iemand vergeeft. Of weet je, dat soort gewoon positieve zaken. Maar dat kan soms alleen maar omdat iets anders zich aandient. Als je alleen maar geïsoleerd iets moet vergeven, ja, dat kan helemaal niet. Er moet iets bij. Dat moet een andere samenstelling krijgen. Want het is wel een wonderlijk iets in de liefde. Eigenlijk heel mooi iets. Dat je denkt inderdaad van je liefde is over. En ik ga me nooit meer zo kwetsbaar opstellen. Want ik wil die pijn nooit meer voelen. Ja. En toch ga je dan weer, komt er dan toch weer een punt dat je het wel weer aandurft. Ja. Maar jij zegt dus dat komt doordat er iets nieuws bij komt. Ja, nou, je gaat iets nieuws doen. En dat kan je. Ja, dat kan ook gewoon omdat je behoefte hebt aan intimiteit of seks. Dat kan ook heel oppervlakkig zijn. Er is ook niks mis mee. Maar doordat je dat gaat doen, maak je weer andere dingen mee. Krijg je weer nieuwe verhalen. Kan je ook weer Kan je ergens weer om lachen of misschien wel heel verdrietig over iets zijn. En dan ben je opeens weer over iets anders verdrietig dan dat verdriet over die grote relatie die uitging. Dus dan wordt het per definitie door de tijd en door andere ervaringen wordt het een beetje verdund. Ja, dat is weer inderdaad, ik vind het mooi. Het is een soort van rode draad, dat initiatief nemen van je moet door. Je moet een handeling, je moet het omzetten in een handeling. Ja. Dat is ook iets op de toneelschool. Oké, je moest nooit praten over ik pak een stoel. Nee, pak een stoel. In plaats van dat je dat zegt, zet het om in een handeling. Dus het was wel de campagneslogan, toch, van D66, van vooruit. Vooruit, ja. Oh, dan zijn we weer daar, ja. Nee, ongetwijfeld. Ja, sorry, ik moet toch aan denken. Ja. We zijn weer terug, ja. Nou, toen je mij een kleine 3 jaar geleden belde, toen was ik ook zo iemand die dacht, hey, is dat niet die politicus die zo nodig het theater in moet? Oh, kijk. Nou, ik weet dat je het niet leuk vindt als mensen dat denken. En inmiddels heb ik geleerd dat je juist een hele goede acteur bent die destijds de politiek in is gegaan. We hebben al mooie dingen gedaan samen. Ik hoop dat we dat ook nog lang blijven doen. En veel mooie nieuwe dingen mogen maken. En naast dit hele theater, de theatersamenwerking, ben je ook gewoon nog een hele fijne vent. Die altijd oprecht betrokken is. Vaak even komt kijken bij een optreden van mij. En ook altijd even vraagt, hey, hoe is het thuis? Dus je bent een fijne kerel. En op nog vele jaren samen. Eens in zoveel tijd zitten we bij jou thuis, aan de keukentafel, om aan jouw liedjes te werken. Je komt altijd met verschillende aanvliegroutes voor een lied. Een onderwerp, een refrein, een paar zinnen, een melodielijn, een vorm of een groove. Jouw ingezongen suggesties voor trompetaccenten, drumbreaks, vioollijnen en gitaarfills vormen altijd een fijne auditieve puzzel. Nou, ontzettend leuk! Wim Veenhoff hoorden we op het einde. En ja. Bernd van der Bos daarvoor. Wat ontzettend leuk. En met Bernd van der Bos heb je samengewerkt voor Opstaan in het theater. Ja. Als de bandleider. Ja. En Wim Veenhoff heeft meegewerkt aan het album Lentekriebels. Nee, die heeft aan het vorige album. Dat vorige is album. Niemand dan wij. Maar dat is eigenlijk, ik zei al, ik kan geen noten schrijven. Dus ik heb mijn verhaal, mijn melodielijnen, die zing ik in. En die zet hij op noten. Waardoor daarna Bernd, anderen daarmee aan de haal kunnen gaan. Dus dat is, dat is het feit dat ik dat niet kan, moet ik iemand anders voor vragen om dat tot een werkbare en te begrijpen vorm te krijgen. En geeft het je het meeste voldoening, het schrijven van een lied? Nou, het schrijven überhaupt. Dus ik heb ook wel een paar boeken geschreven. En iets vasthouden waar je heel veel werk en ook heel veel frustratie overigens, wat die daaraan vooraf afgaat, dat je dat hebt overwonnen en dat er iets is. Dat geldt ook voor een album, dat geldt ook voor muziek. Dat is heel lonend, omdat of het nou succesvol wordt of niet, het is er. Het was er niet en het is er daarna wel. Je hebt iets gecreëerd, ja. Mm-hmm. Ja. En ik wil het ook nog even met je hebben over het humanisme. Als ik het zou moeten omschrijven, van dat je gaat uit van de mens. Je laat je inspireren door de mens. Maar dat vind ik altijd heel breed klinken. Ja, dat is het ook. Ik ben voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest tussen 2012 en 2020. En als je vraagt aan mij, wat is je levensbeschouwelijk? Dan zeg ik, ik ben een atheïstische humanist. Atheïst vind ik altijd een beetje niksig, omdat dat vooral omschrijft wat je niet bent. Wel humanist probeert te omschrijven wat het dan wel is, wat je dan wel is. Mm-hmm. Humanisme komt van het woord human, de uitgaande van de mens. Ja, dat is ook heel breed. Maar als je het een beetje afpelt van wat dat een beetje in de geschiedenis is geworden, het humanisme, dan is dat toch heel erg uitgaan van de zingeving vanuit het wat mensen maken. Alhoewel je daar ook wel natuur, wat natuurlijk niet zozeer de mens maakt, maar wat de mens aanschouwt. Maar dat je laat inspireren door medemensen, door wat andere mensen kunnen doen. Dat kan kunst en cultuur zijn, dat kan wetenschap zijn, dat kan ook gewoon de omgang met andere mensen zijn. En dat als uitgangspunt nemen. En ook wel als je het wat maatschappelijker maakt, de verantwoordelijkheid dat mensen uiteindelijk, hoe verschillend ze er ook uitzien en wat voor culturen zijn, maar uiteindelijk gelijk zijn. En dat klinkt een beetje als een open deur, maar dat heeft vooral ook te maken met de universaliteit van mensenrechten. Dus er wordt ook wel eens gezegd in discussies over vrijheid van meningsuiting of godsdienst of wat dan ook. Ja, maar dat kan je daar niet zeggen, dat is een hele andere cultuur. En dat zijn heel ander soort mensen. Of dat kennen ze niet in Azië of in Zuid-Amerika of in Afrika. Want dat zijn hele andere mensen. Terwijl als je gewoon echt, en ik heb veel gereisd in mijn leven, als je dan in die landen bent en echt goed een beetje door de oppervlakkigheden heen kijkt, dan zie je dat de wensen eigenlijk heel universeel zijn. He, dat mensen, wat ik al eerder zei, aan de ene kant gebonden willen zijn, he, dus wel iets van samenhang hebben, familie heel belangrijk is, maar tegelijkertijd ook autonomie willen. En dat ze daar een mooi evenwicht in willen. En dus als je gaat zeggen, ja, maar de Aziatische cultuur, ja, die kent het ik niet. Wat een onzin. Als je naar schrijvers van 3000 jaar geleden in India kijkt, dan zie je dat mensen zeggen, het gaat ook over je eigen verantwoordelijkheid. Leest daar zelfs ook het ontkennen van goddelijkheid in. Dat werd toen al geschreven. Dus je ziet door alle culturen heen, alle samenlevingsvormen, dat mensen eigenlijk deep down heel veel gelijksoortige behoeftes hebben. Dat geeft dus ook een verantwoordelijkheid dat de dingen die wij hier in Nederland relatief goed voor elkaar hebben, dat je dat ook andere mensen in andere delen van de wereld gunst. Dat je daar ook een medeverantwoordelijkheid voor hebt. Voor enige eerlijke verdeling in de wereld. Hè? Want over het woord armoede. Nou ja, armoede, dat kan je eigenlijk, ja, dat zou je zelf nooit willen. Willen we ook niet in Nederland. Hebben we helaas hier ook. Maar de nog vreselijke armoede die in andere delen van de wereld is, daar heb je ook als medemens iets in te doen. Dat kan je niet in je eentje doen, dus dan moet je iets voor organiseren. Maar dat is ook onderdeel van het humanisme, meer een maatschappelijk humanisme. En denk je dat als meer mensen zich zouden aansluiten, meer mensen zich zouden verbinden met andere mensen, dat de wereld mooier zou zijn? Ja, maar dat klinkt ook heel... Miss Universe-achtig. Poesie-album-idealisme. Maar vind je dat, laat ik het anders stellen, vind je dat mensen zich te weinig aansluiten? Nee, dat vind ik sowieso. Hè. Ja. In Nederland zijn we al relatief goed georganiseerd. Mensen zijn relatief meer lid van verenigingen. Net zoals in Scandinavië en Engeland en zo. Dat is een beetje Noordwest-Europa. Maar het kalft wel af. En dat vind ik wel een probleem. Niet alleen maar omdat mensen daardoor veel meer terugvallen op het ik, en dat ze ook een soort onthandheid hebben van dat ze zich wel boos over iets maken, maar dat ze er nergens mee kwijt kunnen. Maar ook dat verenigingen, organisaties, dat kan ook gewoon de sportclub zijn in je dorp, dat ook soms naast het verlenen van de sportmogelijkheid ook gewoon ervoor zorgt dat je andere mensen ontmoet. Dat je als je opeens ziek wordt, dat iemand even boodschappen voor je doet. Want die ken je namelijk van de sportclub. En ook wel, maar weer even over politiek te betrekken, dat je daar in het klein meemaakt wat in het groot ook plaatsvindt. Namelijk compromissen sluiten. Namelijk, hé, we hebben maar dit aan geld. Hoe gaan we daarmee om? Want we kunnen daar niet alles mee doen. En dus al die vereniging, al die verbanden die je sluit, dat zijn oefeningen voor het grote werk, namelijk de samenleving, de wereld uiteindelijk zelfs. Ja. Dus daarin vind ik het heel belangrijk. En tegelijkertijd vind ik dat, en dat vind ik een humanistische ideaal, wat eigenlijk dwars door religies of politieke ideologieën moet zitten, is namelijk dat je dat individu echt erkent als iets wat ook autonoom is en wat ook zelf beslissingen mag maken. En dat je iemand ook niet mag ontkennen dat iemand verbonden mag zijn. Ik heb als voorzitter van het Humanistisch Verbond bijvoorbeeld een boek geschreven met ex-moslims in Nederland. Die kiezen uiteindelijk van, ik geloof niet, ik ben niet godsdienstig. Ik heb dus niet de religie van mijn ouders. En dan vervolgens, dat is dan via de wet geregeld. Hè, want je mag uitstappen uit de geloof, dat is iedereen vrij. Mm. Maar vervolgens werden een aantal van hen verstoten door hun familie. Dus de verbondenheid die ze hadden, die werd hen ontkend. Wat je overigens niet bij wet kan regelen. Je staat nergens in de wet, je moet met je volwassen kind om blijven gaan. Dat staat nergens. En toch is dat dus een heel groot bezwaar voor die mensen die dan voor hun autonome route van, ik ben niet meer godsdienstig, is dat een enorme hypotheek. Dat doen ze daardoor minder snel. En je zou eigenlijk los van de wetten, zou je elkaar ook als mensen willen gunnen van, je bent autonoom, maar je bent nog steeds op mijn verjaardag welkom. Dus er zijn ook een aantal Je hebt verticale wetgeving, je hebt horizontale regels die je met elkaar hebt, maar dat je echt erkent dat iemand een andere keuze kan maken, maar dat iemand er nog steeds bij hoort. En dat is, als we zo meer in het leven, welke religie, levensbeschouwing, politieke voorkeur je ook hebt, dan blijft het gezellig. En dan blijft het ook leuk in een land. Ondanks dat je het heel erg heel verschillende keuzes kan maken. Ja. Terwijl je dit zegt, moet ik erg aan denken. Want daar had ik het afgelopen nacht over met Sylvain Efimenko. Van dat het heel erg belangrijk is dat je dus eigenlijk iemand, de individu los ziet van de mening die diegene heeft. Dat het maar een klein deel is. Hè? En dat in deze tijd heel erg iemand wordt vereenzelvigd met van jij bent je mening. Ja, heel erg. En ik denk dat dat ook een verantwoordelijkheid is voor degene die de mening uit, dat hij dat zelf ook los kan koppelen. Mm. En dat is, ja, dat wordt soms ook wel moeilijker gemaakt, omdat sociale media, wat ook heel veel goede dingen brengt, maar dat soms ook zo bijna onontwarbaar wordt. Ja. En dat moeten we wel blijven ontwarren, zeg maar. Want er is, ik ken heel veel mensen waar ik het echt volstrekt mee oneens ben, wat ik hele leuke mensen vind. Die ik echt als vrienden zou beschouwen. Ja. En ik denk dat dat heel waardevol is. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. Wat heb je meegenomen? Ja, ik was bijna vergeten, maar ik had een ik heb een boek meegenomen dat heet Style versus Substance. Gaat wel weer even over politiek, Misha. Ja, dat is goed. Ik vind het wel mooi, want dan is het ook weer rond. Het is ook weer een beetje rond, hè? We hebben het natuurlijk heel erg gehad over authenticiteit en dat soort zaken. En dit is een Amerikaans boek. En je merkte heel erg dat in Politiek Den Haag, maar eigenlijk overal waar het over politiek gaat in Nederland, dat heel veel mensen Amerikaanse boeken gaan lezen over hoe framing werkt enzovoort. En daar moeten we echt een beetje van af. Eén, moeten we ons niet zo spiegelen aan Amerikaanse politiek. Nederland is echt een heel ander land dan Amerika. En zelfs anders dan Engeland. Laten we meer Scandinavische inspiratie halen. Of Duitse of Belgische voor mijn part. Dat is veel dichter bij ons. Dus daarom wil ik eigenlijk vanaf van dit boek. En ook wel van ook die loskoppeling van stijl en substance. Dus inhoud en vorm. Die zijn heel erg aan elkaar gebonden. Ik denk dat het ook wel weer een les van de verkiezingen van de afgelopen dag is. Eerlijk zijn. En ik heb ooit wel eens gezegd in commentaar op iemand die wel heel erg bezig was met politiek bedrijven volgens de wetten van dit soort Amerikaanse bot. En zei van, joh, ik ga eens wat minder House of Cards kijken en iets meer Sesamstraat. Want er kan veel meer levenslessen uitgehaald worden dan naar allerlei Amerikaanse boeken en conspiracy-theorieën en wetten, hoe dingen werken. Je moet juist een beetje dwars door die wetten heen gaan. Dichter bij jezelf blijven, bij jezelf bij eigen normen en waarden. Ja. Is dat wat Mathieu Segers, moreel leiderschap? Je had het daar laatst over. Ja, dat is het ook. Alleen, moreel leiderschap klinkt ook alweer iets heel erg verhevens. Ik sla het graag terug uit een van de eerste citaten die ik gaf. Op de toneelschool leer je als acteur, en dat is ook als je journalist bent zoals jij, is uiteindelijk dat je onder druk moet blijven ademen en nadenken. Dat is heel primitief eigenlijk. Ja. Dat iemand naar je kijkt, dat iedereen allemaal lamp op je staan, dat je denkt, nou, in een totaal onnatuurlijke omgeving inderdaad. Ja, we zitten hier niet aan de keukentafel. Dat is duidelijk. Ja. Maar toch moeten we net doen alsof we hier aan de keukentafel een gesprek hebben. En een moreel leiderschap, dat klinkt alsof het iets verhevens en bijna onaantastbaar is. Terwijl het juist iets is wat heel erg geaard moet zijn. Dat je moet durven te ademhalen op de plek waar je eigenlijk heel snel juist heel kortademig wordt. En dat je juist een beetje misschien in paniek raakt. En dat is denk ik wat heel belangrijk is. Dus je moet veel minder met dit soort regeltjes en dit soort Amerikaanse voorbeelden over dat je het, dat je het allemaal kan maken, terwijl je eigenlijk naar een heel ander soort naar een heel ander soort vorm moet, eigenlijk. En zeker misschien wel in een mediatijdperk, omdat media, camera's, die staan allemaal zo bovenop je dat ze elke onechtheid zien. Dat zie je gewoon. Dat zie je ook bij die debatten van de afgelopen weken. Dan zoomt iemand in en dan zie je gewoon alles. En dan zie je ook, dit is een beetje ingestudeerd. Dus de camera ziet alles. Ja. Dus het enige wat je kan doen is radicaal eerlijk zijn en naakt zijn. Dat is heel moeilijk. Kan ik ook niet altijd. Wat eigenlijk het makkelijkste zou moeten zijn. Ja, dat is het allermoeilijkste. Is het allermoeilijkste. Mooi dat je dat achterlaat. Jij mag ook iets kiezen, hè, wat andere mensen hebben achtergelaten. Nou, het is wel grappig, want het heeft een enorme link met dit. Ja? Dit is, het is gekleid en met kleur. En dit is van, je ziet zijn naam hier staan, Laurens Dassen. Oh, Laurens Dassen van Volt. Ja, van Volt. Die heeft een pennenhoudertje gekleid toen hij een jaar of 7 was. En het, hij heeft moeite om hier afstand van te doen. Hij is ook gegroeid in Knechtsel. En hij heeft een hele goede herinneringen aan zijn jeugd. Dus, maar ik had het dus ook met hem over van wat vind je nou het moeilijkste eigenlijk in de politiek. En hij zei ook, ja, dat je dicht bij jezelf blijft. Ja. Maar je mag ook kiezen. Dit vind ik wel een hele mooie. Ik heb zelf een zoon van 11 en een dochter van 4. Dus ja, dit soort werkjes. En eindeloze kleurplaten en tekeningen die, heb je wel die ken ik wel. Ja. Dit is van Tommy Nies. Tommy in de zorg. Verpleegkundige die er heel erg verpleit. Dat is een boek wat hij heeft geschreven. Die heel erg verpleit van zorg. Nou, ook is voor de mens die niet ziek is. Ja. Zorg zit in ons allemaal. Zorg ook eens voor iemand anders die niet heel duidelijk vraagt van joh, ik heb zorg nodig, medisch gezien. Zorg gewoon voor een ander. Ja, dat vind ik ook wel een mooie, ja. Ook een mooie. Dus zijn deze twee, mag ik uitkiezen? Ja. Dan, dan kies ik voor dat zorgding, dat zorgboek. Want ik ben ook onder andere voorzitter van de gehandicaptenzorg. Ja. En daar zie je ook, de mensen zijn niet ziek, mensen hebben een beperking. Mm-hmm. En daar zie je juist al die vraagstukken over, wat, als je een beperking hebt, mag je wel meedoen aan de samenleving? Kan ik wel een relatie krijgen? Ja. Hoe bouw ik een vriendschap als ik zelf verstandelijk beperkt ben? Ik val altijd tegen, want ik kan niet alles, ik begrijp ook niet alles. En daardoor val ik eigenlijk altijd tegen. En daardoor trekt iemand zich terug en is iemand eenzaam. Die dingen zijn niet met pillen op te lossen. Die zijn alleen maar met medemenselijkheid op te lossen. Dus dat spreekt me aan. Ik ben benieuwd wat hij daarover gaat zeggen. Mooi. We eindigen met de liefde. En dat is Jacques Brel. En jij zei al, ja, Dulcinea. Het is een liedje uit de musical De Man van de Mansje. Dat was de eerste musical die ik deed op de middelbare school. Wat ik echt fantastisch vond. En een van de liedjes is Dulcinea, die hij zingt tegen een hoer eigenlijk, een vrouw van de straat, die hij ziet als een prinses. En deze versie, de musical, is ook door in Nederland gespeeld. Ook nog door Ramses Shaffy ooit een keer. Mm-hmm. Maar in Frankrijk en in België is hij gespeeld door Jacques Brel. En dus deze versie van Jacques Brel, die is wel mooi voor de nacht, denk ik. Dankjewel, Boris van der Ham, dat je mijn gast wilde zijn. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter, op Instagram en op TikTok, @MishaBlok. Je te savais déjà, je savais ton prénom, ton aura, ton éclat, ta lumière. Je te savais toujours, je savais de toujours que ce jour me mènerait jusqu'à toi, Dulcinea, Dulcinea, perle d'or sur champ d'amour, toi, Dulcinea, même mort, je jure de brûler que de toi, Dulcinea, Dulcinea. Oh non, ne t'en va pas, laisse-moi contempler du regard l'ombre chère de tes pas. Va pas, tu n'es plus une image, un mirage, un nuage, tu es là, Dulcinea, Dulcinea, laisse-moi servir ta gloire, ma Dulcinea. Pour toujours ton nom entrera dans l'histoire, Dulcinea, Dulcinea. jure ne brûler que de toi. NPO Radio 1. 2 uur.